na ngambo boyoka likambo tolali te butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti ye nakoka te naloba te somo somo somo mama boyebisa bintu kuna na braza teleki azongisi molimu epai ya nzambe ngoma getu karibu ngoma getu karibu marie tugoke wapi marie tugoke wapi okeolaka te mpo na nini goiyoyo tangoyo ezanga somo baleki bakomi boma likambo moke valeri ya nzoto ya moto ekoma pamba baboti bakolela mawa o leli nzambe na rabukala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya braza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu pembeni ya mbili pembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu narabugala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya braza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu mpembeni ya mbili mbembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu otikelinga na nzotu mama ya mokuya nasala na banza yo marietu ozalaki soki okobina mpe okoseke vedete yo limpiango marietu mposa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu banza yo marietu posa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu mposa na yo esili te mwana ya mama nalobako ninie na ya bintu wapileki na yo tabu ya mama wapileki na yo marietu ya mama Mi bisani ne ta buhu ya lei.